zastosowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Makarony Lubella 400 gramów, trzeci gratis. A cisowianka 1,5 litra tylko złoty 69 przy zakupie 12 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 26 czerwca, minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Liderzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się w Bratysławie. Polska chce samodzielnie kontrolować politykę migracyjną. Rekordowo niskie bezrobocie jeszcze spadło. Liderzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się dziś w Bratysławie. Szczyt jest ostatnim spotkaniem organizowanym przez prezydencję słowacką. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji będą dyskutować o bezpieczeństwie, gospodarce i wyzwaniach migracyjnych. Relacja Karola Dermorosa. Roczna prezydencja Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej upłynęła pod znakiem turbulencji, zarówno tych politycznych w Bratysławie, jak i wewnątrz całej grupy. Władze w Słowacji sprawuje obecnie techniczny rząd Ludovita Odora. Kraj czekają we wrześniu wybory parlamentarne, a prezydent Zuzana Czaputowa zapowiedziała, że nie będzie kandydować na drugą kadencję. Na to wszystko nakłada się rozłam w Grupie Wyszehradzkiej. Dotyczy to zarówno wsparcia Ukrainy, tu dystansują się Węgry, jak i polityki migracyjnej. Nowy unijny pakiet poparły Czechy, Słowacja wstrzymała się, podczas gdy Polska i Węgry głosowały przeciw. Dziś w Bratysławie premierzy omówią sprawy bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki, a premier Czech Petr Fiala przedstawi priorytety czeskiego przewodnictwa w grupie, które rozpocznie się 1 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska chce samodzielnie kontrolować politykę migracyjną i dlatego krytycznie ocenia unijny pakt migracyjny. Gość Salonu Politycznego Trójki, wiceminister kultury Jarosław Sellin, powiedział, że nie może być tak, by o tym, kto może przyjechać do naszego kraju, decydował ktoś inny. Nowe propozycje, które teraz przychodzą ze struktur europejskich, są niebezpieczne dlatego, że one przesuwają ośrodek decyzyjny z Warszawy do innych miejsc. Bo jeżeli na ten mechanizm się zgodzimy, to po prostu w sprawie tego, kto do Polski przybywa, kiedy przybywa, w jakiej ilości przybywa, będą zapadały decyzje gdzie indziej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na temat przymusowej relokacji migrantów w referendum. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu 2-3 tygodni. Miałoby się ono odbyć do końca roku. Mimo rzekomej obietnicy z Kremla o nietykalności, rosyjskie organy ścigania nie umorzyły sprawy karnej wobec szefa najemników z grupy Wagnera, informują rosyjskie media niezależne. Komentatorzy nazywają sobotnią próbę puczu wojną gangsterów o kawałek tortu. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda, powołując się na służby prasowe grupy Wagnera, podało, że z Jewgenijem Prigożynem nie ma kontaktu. Nie ma jasności, gdzie jest w tej chwili koordynator rosyjskich najemników. W trakcie sobotnich zajść, gdy Wagnerowcy maszerowali na Moskwę, część rosyjskich mediów niezależnych i zagraniczne agencje poinformowały, że stolicę opuścił dyktator Władimir Putin. Kreml nie potwierdził tych doniesień. Nie wiadomo było też, gdzie jest reżimowy minister obrony Siergiej Szojgu. Dopiero teraz opublikowane zostały pierwsze od prawie 3 dni kadry, na których widać szefa resortu. Część niezależnych komentatorów wskazuje, że bunt Prigożyna był związany nie tylko z osobistymi rozliczeniami między biznesmenem a Putinem, ale odbywał się pod parasolem jednej ze służb bezpieczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według szefa NATO w związku z sobotnim chaosem, jaki wybuchł w Rosji, wsparcie dla walczącej Ukrainy powinno być jeszcze silniejsze, powiedział Jens Stoltenberg. Dodał, że podczas szczytu NATO w Wilnie uzgodniony zostanie długofalowy pakiet pomocy, a także będą zacieśnione więzy polityczne z Kijowem. Decyzje, które podejmiemy, zbliżą Ukrainę do naszego sojuszu, ponieważ jej miejsce jest w NATO. Wszyscy sojusznicy zgadzają się, że drzwi NATO pozostają otwarte, aby Ukraina stała się naszym członkiem. O tym mogą decydować Ukraina i sojusznicy. Rosja nie ma tu prawa weta. Sekretarz generalny powiedział też, że NATO monitoruje sytuację na Białorusi i potępił zamiar rozmieszczenia tam przez Rosję broni jądrowej. Rekordowo niskie bezrobocie jeszcze spadło. W maju wyniosło 5,1% wobec 5,2% w kwietniu, podał Główny Urząd Statystyczny. To kolejny miesiąc ze spadkiem bezrobocia. W lutym wyniosło ono 5,5%, a w marcu 5,4%. W maju w urzędach pracy zarejestrowano prawie 94 tysiące nowych bezrobotnych, o prawie 7% więcej niż w kwietniu, podał GUS. To jednocześnie niemal 5,5% mniej niż rok temu.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. Proszę Państwa, już nie dzięki cegłom i pomocy robotników, a dzięki specjalnej drukarce 3D wybudujemy nasz dom. Trójkowy punkt techniczny. Przyjrzyjmy się rozwijającej się technologii drukowania budynków. Obecnie kończy się budowa największej tego typu konstrukcji w Europie. Drukarka tworzy obecnie serwerownie. Przenosimy się do Niemiec, do Badenii-Württembergi, do Heidelbergu. To właśnie w tym pięknym, szturmowanym szczególnie latem przez niemieckich turystów, słynącym z Uniwersytetu mieście, powstaje największy w Europie budynek, który zostanie wydrukowany przez drukarkę 3D. Nieruchomość ta będzie miała 54 metry długości, 11 metrów głębokości oraz 9 metrów wysokości. Niestandardowe to wymiary, albo i standardowe, jeśli zdradzę Państwu, że budynek ten będzie pełnił rolę serwerowni. Budowa domu dla serwerów trwa od końca marca. Każdego dnia prace na placu budowy wyglądają tak samo. Zdradza nadzorujący budowę na miejscu dr Fabian Meyer-Brütz, właściciel Peri 3D Construction GmbH. Jesteśmy na placu budowy, gdzie powstaje dzięki drukarce 3D budynek. Drukarka 3D jest jedna. Non-stop nakłada ona warstwę betonu po warstwie. W ten sposób buduje jednocześnie wszystkie ściany. Po wybudowaniu warstwy drukarka przemieszcza się w górę i buduje kolejne. Drukarka porusza się z prędkością 25 cm na sekundę, nakładając jednocześnie 2-centymetrową warstwę betonu. Szybko licząc, wychodzi na to, że ścianę o powierzchni 1 metra kwadratowego drukarka buduje w 5 minut. To dobry wynik, szczególnie, że obsługą maszyn muszą zajmować się tylko dwie osoby. To nie jest dobry wynik, to jest bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Budynek, jak wspomniałem, rozpoczęto budować pod koniec marca, a ukończony ma zostać do, uwaga, końca lipca. Tempo realizacji inwestycji to jednak nie jedyna zaleta, którą niesie ze sobą korzystanie z druku 3D na budowie, mówi architekt Waldemar Korte. Niezwykłe jest to, że deweloper i klient tak naprawdę uzyskują całkowitą dowolność formy budynku. Możliwe jest stworzenie dosłownie wszystkiego i nie wiąże się to realizowanie własnej wizji z dodatkowymi kosztami. Tutaj muszę sobie pozwolić na małą złośliwość, bo druk 3D ma jedną wadę, która wpływa na te dowolność formy budynku, drukarka ma problem z tworzeniem kątów prostych. Wszystkie ściany, które buduje, są zaokrąglone. Miłośnicy geometrycznego, wynoszącego 90 stopni ładu, raczej z drukarek na swoich budowach korzystać nie będą. Będą z nich jednak korzystać w przyszłości prawie wszyscy miłośnicy nowych technologii, ci, którzy wyznaczają trendy, także ci, którzy chcą zaoszczędzić, a także ci, którym troska o planetę jest bliska, tłumaczy przyszły właściciel budynku Matthias Blatz, szef Heidelberg IT. Te budowę planowaliśmy jeszcze przed pojawieniem się druku 3D. W czasie projektowania budynku zobaczyłem tę innowacyjną technologię i doszedłem do wniosku, że można by było z nich skorzystać. Ma ona bowiem wiele zalet. Po pierwsze, podczas budowy wydobywa się do atmosfery mniej dwutlenku węgla, a po drugie marnuje się o wiele mniej materiałów budowlanych. Poza tym otrzymuje się coś pięknego, fajnego i nowego. Zanim jednak druk 3D na stałe zagości na budowach, trzeba się uporać z jednym kluczowym problemem, jakim jest koszt wypożyczenia sprzętu drukującego. Budowa domu o powierzchni 180 metrów kwadratowych kosztuje bowiem aż 450 tysięcy euro. Ceny mają na szczęście w najbliższych latach spadać, a będzie to możliwe za sprawą upowszechnienia się tej metody. Metody, z której tutaj już tak na koniec jako ciekawostkę zdradzę, będzie korzystać NASA. Kosmiczna agencja w ten sposób, korzystając, ma się rozumieć, z betonowego druku 3D, zamierza w 2030 roku wznieść pierwszy na Księżycu budynek. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Nie będę myśleć dziś i na jutro. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy, proszę Państwa, do czynienia ze spektakularnymi spadkami, ale także ze wzrostami takimi metodycznymi o jedną pozycję i tutaj mam na myśli utwór, który znajduje się na pozycji numer 21. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Bartas Szymoniak i Ulotne. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś.

Wolontariat jako sposób na ciekawe wakacje. Można pomagać osobom starszym i dzieciom animując im czas, zwierzętom w schronisku lub uczyć się organizacji wydarzeń artystycznych. Wolontariat wakacyjny kierowany do młodzieży i dorosłych to często sposób na wykorzystanie wolnego czasu i przy okazji nauka tak zwanych kompetencji miękkich, a jest to szczególnie potrzebne młodym ludziom, mówi prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie Justyna Arłowska. Wolontariat nie jest to taka praca do końca za darmo. Będąc wolontariuszami otrzymujemy tak naprawdę wiele. Nie są to korzyści materialne, tak jak z pracy zawodowej, z pracy takiej odpłatnej. Natomiast to też nie jest taki czas, jaki poświęcamy na pracę zawodową. My od wolontariuszy wymagamy takiego zaangażowania minimum godzinę czy dwie godziny w tygodniu, więc to nie jest dużo, ale dzięki temu wolontariusz też może zdobyć bardzo cenne doświadczenie. Ale wolontariat to przede wszystkim takie bardzo pożyteczne spędzanie wolnego czasu, podczas którego możemy poznać naprawdę ciekawych ludzi, przyjaciół. Iwona Kornet, dyrektorka Karnawału Sztuk Mistrzów. U nas to jest możliwość poznania naprawdę niezwykłych osób. My mamy taką kategorię wolontariusza jako asystenta opiekuna artysty. Ludzie cyrku to naprawdę bardzo ciekawe postaci i tutaj też zadania są bardzo różne, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wprowadzić kogoś w miejsce, w którym się znajduje, zaprowadzić do hotelu czy pokazać, gdzie ma iść, ale często się jest po prostu takim asystentem, że się po prostu towarzyszy w tworzeniu danego spektaklu. Ja sobie wyobrażam, że ta instytucja, czyli warsztaty kultury, ona częściowo, nie powiem, że całościowo, ale częściowo składa się z ludzi, którzy wywodzą się z wolontariatu. W dużej mierze tak. Każdy gdzieś jakieś takie doświadczenie ma. Ja też wiem już po latach, że wiele osób, które przeszło przez wolontariat w warsztatach kultury przy organizacji właśnie tych naszych festiwali, raz, że dobrze to wspomina, dwa, naprawdę rozwija karierę zawodową właśnie kulturze i nie tylko i powołuje się na to doświadczenie. Nawet w zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie z, powiedzmy, z takim partnerem biznesowym i gdzieś łączyliśmy się na Zoomie z Warszawą, z jakimś tam biurem promocji, z jakąś kierowniczką. No i się przedstawiamy i w ogóle, ojej, ja robiłam u was wolontariat ileś tam lat temu, super, pamiętam te imprezy, więc jest to też fajna ścieżka w karierze, uważam, i daje jakieś możliwości. Przez 20 lat działania Centrum Wolontariatu mieliśmy tutaj bardzo dużo ślubów, małżeństw, ludzi, którzy poznali się w wolontariacie, którzy właśnie przyszli tutaj po to, żeby pomagać, a okazało się, że w wolontariacie spotkali miłość swojego życia. Dla mnie samej wolontariat to też możliwość odwiedzenia różnych krajów, bo nasze działania prowadziliśmy dotychczas w Gruzji na przykład, w Ukrainie, w Serbii, na dalekiej Kubie, w Hiszpanii, więc jakby tych możliwości takich wyjazdowych jest też trochę. Im bardziej angażujemy się w wolontariat i im dłużej jesteśmy wolontariuszami, ciągle pojawiają się jakieś nowe możliwości i tych możliwości przybywa, więc to jest tak, że naprawdę ten wolontariat nigdy nie jest nudny przede wszystkim i zawsze się tutaj coś dzieje. I jeżeli tylko człowiek chce, ma w sobie taką otwartość, to może poznać i ciekawych ludzi, i zwiedzić fajne miejsca, i nauczyć się takich bardzo fajnych, ciekawych rzeczy, a może także poznać miłość swojego życia. Może to będzie wystarczająca motywacja. O wolontariat wakacyjny pytała Jana Jasnicka. Bye.

Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Co słychać dobrego w pogodzie? Dzisiaj myślę, że jeszcze miło i sympatycznie. Fajnie, rozpoczynamy pierwszy dzień lata. Miałem podziękować za to, że dopilnowaliście pogody, jak byliśmy na Kaszubach wczoraj, na święcie truskawki, na truskawkobraniu, bo naprawdę było fantastycznie. Nawet się troszeczkę opaliłem. Należy do osób hiperbiałych. To dzisiaj można się opalić jeszcze bardziej, bo na zachodzie będzie upał 30 stopni Celsjusza, na wschodzie około 24-26, sporo słońca, bo jesteśmy cały czas jeszcze pod wpływem wyżu. Ale to niedługo potrwa. Zacznijmy od najbliższej przyszłości. Od zachodu wkroczy aktywna zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Jak to wpłynie na pogodę? A dokładnie to będzie niż, który się nazywa Marcellinus. I on wraz z frontem atmosferycznym spowoduje wzrost zachmurzenia i niestety będą pojawiały się niebezpieczne burze. One wkraczają od północnego zachodu. Czyli widziałem właśnie na ziemi lubuskiej i tam także opady gradu. Zachodniopomorskie i lubuskie. Mhm. Grad tym będzie, ale najbardziej istotne tutaj jednak jest to, że będzie wiatr. Wiatr z porywami do 90 km na godzinę, opady do około 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale ten wiatr, on może zrobić wiele niedobrego. Początek wakacji i jak nam się rozpoczną, jeśli chodzi o te prognozy długoterminowe, na razie mamy pierwszy tydzień. Rozumiem, że te burze się rozpierzchną po pewnym czasie i znowu będzie przyjemniej, chyba że nie. On w nocy będzie przemieszczał się przez całą Polskę, jutro już będzie na wschodzie, ale jeszcze w nocy będzie niebezpiecznie. Natomiast za tym frontem napłynie chłodniejsze powietrze. Niektórzy może przeżyją szok, bo na zachodzie dzisiaj 30, ale jutro zaledwie 20 stopni, więc 10 stopni różnicy. Więc wtorek, środa chłodniej, ale później od czwartku znowu zacznie się nam rozkręcać i na weekend znowu pojawią się wartości 30-stopniowe, czyli ten pierwszy weekend lipcowy. No ale niestety, jak upał, to zawsze te niebezpieczne burze będą się pojawiały. Także początek, czyli myślę, tak jak że zwykle jest. Jest upał, kumulacja upału, po trzech dniach mniej więcej przychodzą burze i obniżenie temperatury na chwilę. I właśnie tak mniej więcej ma wyglądać lato, ponieważ nasi synoptycy, którzy tworzą prognozy długoterminowe, uważają, że właśnie będzie taka przeplatanka, czyli wartości 30-stopniowe, ale uwaga, te upały mogą później latem trwać nie tylko 1-2 dni, ale nawet powyżej 3-4, więc taka sytuacja. A chwilę później ochłodzenie, chwila oddechu i znowu ocieplenie, ale cały czas burze będą się gdzieś tam przeplatać z niebezpiecznymi opadami deszczu. Mogą się pojawić opady gradu. Przed weekendem mieliśmy grad wielkości, uwaga, 7 cm średnicy. Także takie sytuacje będą się pojawiały. Dlaczego noce są takie chłodne? Jeszcze relatywnie. Mamy wakacje, już lato. No, zależy jak na to patrzeć, bo z jednej strony dzisiejszej nocy 17 stopni, więc jeżeli ktoś wybiera się pod namiot, to ja myślę, że to jest nawet wymarzona pogoda. Można zostać w hamaku, nie trzeba nawet w śpiworze. Natomiast cóż, kiedy napływa takie chłodniejsze powietrze, nie ma chmur, wtedy jest większe wypromieniowanie i te noce robią ucieka. Się chłodniejsze. Ucieka. Uwaga, te noce wtorek, środa, one będą naprawdę chłodne, ale później znowu będzie cieplej. To za chwilę góry, Mazury i Bałtyk. Działa jak on działa. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest naszym gościem. Jak będzie się kształtować temperatura wody w Bałtyku? No i tutaj może być całkiem ciekawie, bo coraz ona jest cieplejsza. Do 22-24 nawet stopni Celsjusza i to są te wartości na wybrzeżu zachodnim i wschodnim. Na wschodnim może być nieco chłodniej, ale na przykład już w Zatoce Puckiej tu bywały lata, że temperatura wzrastała do 26 stopni. Tam oczywiście troszeczkę słabiej się miesza woda, więc ta wyższa wartość. Więc to jest jedna wartość i ona najwyższa jest mniej więcej w sierpniu. Więc jeżeli ktoś się wybiera nad morze, to sierpień byłaby pod tym względem najlepsza pora, ale no coś za coś. Niestety jak jest wyższa temperatura, to zakwitają sinice i one mogą nam stwarzać problemy. To wtedy na Szwajcarię Kaszubską. Na Szwajcarię Kaszubską, tak. A dodam tylko, że teraz właśnie już zbiornik, no właściwie nie zbiornik, tylko zalew Wiślany, jak patrzymy na sceny satelitarne, to on jest wręcz zielony. On niestety już zakwitł. Góry Zakopane, Tatry, czerwiec to jest czas burz. Trzeba uważać i trzeba sprawdzać prognozę pogody rano, zwłaszcza i oglądać mapy pogodowe w czasie rzeczywistym, czy jakoś rozpoznajemy to? Zawsze. To jest w ogóle prewencja. Musimy najpierw przed wyjściem gdziekolwiek sprawdzić prognozę pogody, sprawdzić ostrzeżenia i później ewentualnie gdzieś tam możemy wędrować, jechać, spędzać jakąś aktywność na zewnątrz. Jeżeli jest chociaż cień takiego prawdopodobieństwa, że może wystąpić burza, to po prostu naprawdę weryfikujmy swoje plany, bo one, jak widzimy w ostatnim czasie, burze są naprawdę takie groźne. Te zjawiska, które towarzyszą. Ale zwłaszcza ten czerwiec w górach jest taki niebezpieczny. Później w lipcu one gdzieś tak mniej więcej do połowy lipca, potem troszeczkę rzadziej. To nam się tak chyba tylko wydaje. Patrząc jednak na statystyki, kiedy najczęściej występują burze, to lipiec, sierpień jest ich więcej. Więc jeżeli ja miałbym wybierać moment, żeby jechać w góry, to albo właśnie końcówka czerwca teraz, albo dopiero wrzesień. Z dwóch powodów. Wtedy właśnie tych burz jest nieco mniej, ale sytuacja pogodowa, ta temperaturowa się uspokaja i już lepiej się wędruje. Także początek wakacji lub koniec wakacji w góry, nad morze wybrałbym sierpień, natomiast po Jeziorze Pomorskie, po Jeziorze Mazurskie, czyli nasze piękne jeziora, tutaj tak naprawdę, czy to będzie lipiec, czy sierpień, będzie dobrze. Pogoda będzie w kratkę, upały będą się pojawiać, ale także burze. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opowiadał o początku wakacji i nie tylko, a my już Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Fierz-Wojtkowska program zrealizowała, Monika Suszek wszystko przygotowała. Piotr Firan, bardzo dziękuję, do usłyszenia, a słyszymy się jutro po godzinie 9:00. Za moment Radek Nałęcz i Trójka do trzeciej. Would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre. He barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. Thinking no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. Backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy.